kurmatun teranga la taliko itam budé jigen da xawnuru xaraf tuti ndax da am jigen ño xamni dal day melni seen sawukaay day am lu melni xiru gana lool nak ñu dindi ko te baña eppal dindi ga loolu patay lu ñu sopp la lu baaxa baax la xeyrante bi sallallahu alayhi wa sallam digli won nako dañoo sip nak kuko xarafal mom goné ga ca bis bam juddo ba bisu ngenté ba lañ bëgg daal moy balañ ko xarafal mu am juroom ñaari at jëm fukk digënté bobu daal lañ soppu ñu xarafal ko ca babu ndi ab buntu la fil jihad ci jihad jihad moy xare ak yéfer bi ngir yëkëti batul islam wala mo tuddu jihad wal jihad jihad faridatun faratara yahmiluhu danako yanu baxtu naas lenn ci nit ñi xam baadin wal ci lenn bana bu fekke ni yeufar yi songuñu julit ñi ci bop rek ñoo bëgg yaatal l'islam nga xam na ñoom julit ñoy songu tax bëgg yaatal waye kenn songu len su baba kon jihad ji fard kifaya la bu ñen ñi démé rek du aaji wa ñen ñi dem te bala kenn dem na disu ndey mak bayam ba may ko ci ndigal bu fekke yeufar yi ñoonu songu nak mom dana ko wax ci karam day dal sorti ku faraté jëm ci ne ñepp wara jox taxaw tem ci telo yeufar yi gannaaw wa ahabu li gëna sopp ilena jëm ci nul malik an la yuqatala moy bu deful xex ak al khadu noné hatta yudhaw ba te defi wo len ila dinillah jëm ci tin yalla ja liñ gëna tamu nak moy duñ jek jek song yeufar yi dañ leen di wo ci l'islam ba xam nangu dañu ñewum det te tegalé ko ñetti fam bis bu dañu wo len neleen ñew len ci tin yalla ji kenn ku ne nak nam wedde rek lañ koy wowe bu de ku wedd yalla ñu wo ko ci gëm yalla bu de ku weddi matalek yoni ki yalla yoni yonenti bi ci ñepp lool la weddi ñu woko ci mu nangu ne ci ñepp ñepp la yalla yoni yonenti bi sallallahu alaihi wa sallam illa an yuhajiluna dara bu dañu no gawé moy dañu jek jek songu nu fekke ñoonu jek songu jek songu nu mom jek leen wona leen kay dañ ci diine yalla ji du fa xajati da ngam jek nañ songu mom fay rek delo len gnaaw mo jey taxé xajati da ngam jek na songu mom fayu rek delo len gnaaw mo jey taxé fa ima an yuslimu ben ñu nango tu aw yu addo wala ñu nango jox al jisiyata kalaka wa illa dem defuñu ko rek xootilu xexé fa ñom ñu len di wo dal mom yaar ñu nango li len di woyé moy l'islam ba ni ko waxé won légui ñu nango joxé galak mu woné né nangul na l'islam tasarom te ñu duñ ko xex luñ ko sot teewul ñu nekk dañ nekk ñoom ay buñu ganto yu yaar yep rek ñu xex ak ñoom wa inma tuqbalu naka def nangu nit hu ci ñoom al jisiyatu galak iza kanu dem nekk nañu hay sustanaluhum fo nga xam da leen jot ahkamuna suñu atté fa amma in ba'du ndal dem sori nañu minna ci ñun fala tuqbalu deful nangu nit hu ci ñoom al jisiyatu galak ga bañu nangu ñu joxe rek galak dañ bayi len ci seen diine day fekk ñu jégen ba nga xamné lu ñu nekk mu xam ko way bu ñu soré lool té nangu ñu jégé ci kon tuub rek kay baax way nango joxe galak mom doy illa an yartahilu dara bu dañoo nango la as illa biladna ba ci suñu rew wa illa ndem nangu ko rek xoti lu xexex ak ñoom bu fekké dañoo soré ñu leen ci l'islam ñu gantu neex na nangu dañu joxe galak way nangu nu dug ci l'islam soré way baye tax du ko nangu xana ñu nangoo jege si ba jege si rek mo ngay taxa baax waaye bu fekkee nangoo ñoo jege si moom kon say boo ñu xeex ak ñoom wal firaaru daw min al xadu yi ca noonu ya min al kabaayiri bokk na ci bàkkaar yu màgg ya isa kaano ndem nekk nañu mislay xadadi muslimina di ñaar cab li wub julit ña fa aqal la topp lu ko yees dafa in kaano ndem nekk nañu aksara depp min zalika ci loolee fala basa kon deetu ay bi zalika ci loolee nee na boo bokkee julit ñi nag na nga moytoo bokk ca ñay daw lu may nga xamne yeufal yi ëpp nañu ñaar ja waye bu fekke yeufal yi dañ no ñaar ja kessa yam ci mba sax bëttu ñu ñaar ja kon dañ julit du sañu daw ku daw da nga am bakkar bu reey bo xamne tay na wax bu fekke dañ no ëpp ñaar ja nak mom di ki ñun da no nekk jooni ñoom ñak ñetti jooni dal kon ëpp nañu ñaar ja kon ku daw itam du tax nga am bakkar wa yuqatilu def na xex ak al khadu non ya ma hakulli darin and ak jep aji bax wa fajirin akup say say dal wulat ci kilifa ya neena ka jitté julit ñi mom mu nekk ku baax ak mu nekk saay saay ci yam bu woté jihad rek say bo ñu wuy jiko ndax yalla mo bu bëggee dëgëral l'islam bu fekke ku baax ka woté mu amul lo ci natabe xam nga yalla mën na jaar la ci loxom dëgëral l'islam bu dé saay saay bay bi dé kilifa kay woté dañ and ak mom jihadi day kacior tam du ci dara say bo ñu wuy jiko rek ndax yalla mo bu bëggee dëgëral l'islam mën na ko jaaré ci kilifa bu kacioré gogé du ci wañu dara dañ ko wuy direct té jihadi wala basa ay tiqatli man tray ka nga xamne osira jappef nako minal a'laaji ci ponkali lakkari da wax ni nak bu julit ni jekko yefer ya mo xam yefer ya di ay arab lañ mo xam ñe nekul ay arab lañu iliman ja moy set lay masla rek mu doxal ko ko ci xamne gis na ni ray ga mo ci gën na wax ñu ray ko ko ci xamni japp na ne ñu def ko jam bo gën baxna bu ne itam nañ jot seen bop fay nangam te ñu bayi leen baxna bu ne nañ leen xewi ngoro lo lepp mom iliman ji mo koy xet lool nak moy goor ñu mëna xex bu dess nak goné ak jigen ñi mom ben rek bu def leen jam mba ñu jot seen bop manam ñu fay alal te ñu bayi leen waye golay jigen mom ken du len ray wala yaqtul defu ray ahadun ken bahd aman ci gannaaw ko lutte yeufal bu xass may aman nak ne la des la ray nak jeexna duñ may wobeti ko ray ko war mom da baxut ku xass may aman ne la des la ray rek wala ñu samba ken la ray gannaaw ba watax mu tek ci wala yaqtul defu fidi lahum ñel len bi ahadin ci kolore lañ nek ay yeufur tax ñu fecc wala rek ñoom wala wuñ fa sa ñoom dañ ko wara matale tax jilt ko wara gëna matale wala rek wala yaqtul defu ray an nisaaw jigen ñe wa sibyan ak goné da na ko wax légui goné jigen mom kenn du len ray mom kay def leen di jam ba jek jekki goré leen ñu dem ba seeni bokk jotto leen rek fay leen ñu bayi leen waye kenn leen ray ويتنا بودفنا تيت قتل الرهبان راي لابي والاحبار اكفور الا ان يقاتلوا داري بو دانيو خيخ باتاي نينا لابي ييغا خامني داني جامو يالا رك سي سيني جامو كاي تي دوغو ني سي خيخ با تخيو ني سي خلا ديفو ني دارا لين لين روم رك يالا كين لين لا فوري يي گستو خام خام رك واي سين يول نيكول سي خيخ با باتاي كين لين لا واي نك بو فكيه ديكو ني خيخ واي نيغا جوخي خلات نك كو ناي دالي بوكو سي xax kadi ko suba wa kon dal len ray waye nenañu labbe ñu wax ne kenn du len ray dafa am ko rañale labbe e beru rek di jaamu yalla nga xamne duñ jaxassok seen wa diine ñoña kat lañ wax ne bu fekke neeku ñu joxe ben xalaat kenn du len ray waye labbe nek ci eglise ya manam jaamu kay yi seen diine yoyu nga xamne ñom day jaxassok nit ñi dëgël jiti xéeti mercié yoyu a ñoo ñoom donte amuñu xalaat bu ñu joxé ci xaré bay duté dëgël waré ray rek ray leen waka saalika naka nonu al mar'atu jigen tuqtalu def na ko ray iza qabalat nem xexna jigen bu fekké né ma ngay xex dañ ko ray bu fekké ni xexul nak mom kenn ko ray waya joosu dana sarx moy dana wéy amanu adana al muslimina ko lu tek ka gëna soofé julit ñi ala baqiyatihim ci ñu def ci ñoom ci mbolim ñu def ci ñoom da wax ne julit ñi ko ci xamne sahiram da xawa yamaay nga xamne bu fi nekkut kenn duko xaar ci mel mbir bu teewé itam kenn duko diisu ku mel nonu bu xasse may ab yefar aman manam ni ab yefar duñ la ray faaw mbolom julit ñepp wara maase ci loola baña ray koko kaddu ngoge mu wax duté ñepp ko wara sam ndax yoonte bi newon al muslimuna tatakafu dima'uhum wa yasaha bi dhimmatihim adnahum wa kadhalika naka nonu al mar'atu jigen wa sabi aqalitam ita haqala lim qaluna al amana ko lu tega jigen bu may yefur aman manam bu jigen may ab yefur aman ne ku desu la ray patay ñu wara sam loolu baña yefur boba gone itam bu may ab yefur aman te fekk na xamna lam ko may mom gone la waye xamna ni li muy maye bu ko maye bi defat ken way ken waru ko re koy patay non la ñu sam lolu baña ray koka waxina waxes na ne in ajasa ni wel na dalika lolé al imam iliman ba jasa mu wi amna ne gone gi mom bu may aman ab yefar da ngay dem ba ci atakat ba rek bi iliman mu cheikh ba xam bu ko de weyel weyel ko bu ko nexé bañ ko wer wama lo xamne ghanima mang na ko al muslimo na julit ni bi ijafin ci lokki lokki moy ciona ak atak ak xex fali akhus na jël al imam iliman ba qumusahu ab juromelam wa yaqsimatu bi shadale al arba'at al akhmas ñent qumusiya bayna ahli jaysh ci digante ñoon xare ba buñ jëlé ci yefali alal jo xamne dañ ca xex ba sonu ca dor ko dor ca jot kon iliman julit ni da koy def juromi xaj ben xaj ba mu fetale ko ci baytimal ñent xaje nak mom da koy jox ñaan xex ñu seddo ko dañ wax nak lañ koy seddale waxa su mu dalika seddale lolé bi bal harbi ci rewum xare ba awla mo gone ala ñu ñu seddale ko fañ ko nango ci yefere baña bayyi ko sax bu ñu bi ci xana fa ko seddale fofu ñu jakkarlo mom ñu yefere ci xol di tang ci ala ji ñu seddale lolé mo gën diko sax baax ci dor ko seddale wa inma yukhammasu naka defna juromel wa yuqsamu te def ci sedele ma la nga xamne o jifa lokefna alahi ci mom bil khayli ci fasiya war rikabi ak galemiya wa ma ak la nga xamne ghunima mangef nako te khitalin ci xex limune wa ma ghunima bi khitalin lam jikko waxne ma o jifa alahi bil khayli war rikabi yobalinako da bëgg wax ne buñu ne al jëñjëlé ci yéfer yé buñ ko défé juroomi xaj ñent ña julit ñu doon xex ñokoy séddo day fekk kon julit ñu xex ca sonu ca waye lo xamné yéfer yi da jekk jekk rek daw kèn xexut ak ñoom dañu dégg nak julit ñu am nañ doolé bu ne su leen dékku ñu dal dem bayyi fa al ja nona jojj alal mom dañ koy tek ci loxoy iliman ji rek mu yobbu ko ci baytimal ciet la ci jaadu mu ko cey def waye des ko def juroomi xaj di jox xex kat ya ñent ya di yob ben baytimal dedet ndax dagam ñoom loolu xexuñu ci sonuñu ci loolu dañ koy bayyi rek ci loxoy iliman mu yobbu ko ci baytimal wala ba sa'id an yukala bu def lek min al-ghanimati ci mang nga qabla an yuqsama jek def sedale at-taham ñawo wal khalaf ak yafal ba liman yel ka xamne ihtaja aaju wona ila zalika jëm ci loolu ñena bu nango alal ci yefeur yi melni aw ñam mba luñu mëna yafale ak jur li fay ñukoy sédélé bu dé ñam bo soxla man nga wax lek rek bu suulé baye bu dé yafal man nga ti bu yafalé saw fas ta baña yaq té lool kenn duko boy sa wal bu ñu sédélé ñu xam loolu mom amu solo ku nekk rek sañ nako wa inma yusabu naka def na sédélé man ñal ka nga xamné hadara téré won ak titala xex wa aw takhallahu wala murusanu an khitan wal iskhikh ba fi soxla muslimina ci soxla julit ñu ni amri jihadihim ci birum seen jihad neena ko xamne ci julit ñi fekke won nga xex bi rek buñu dé sédu sédalé la ko xamne itam fekke won xex bi way la nga nekkon ci xex bi la aju niki yaang won ci lijeenti nganna yaak yu déme nonu ñoo ñep rek mo nekk ci sapp ci xex ñoy mo té lé di sédu buñu dé sédalé buñu né ku téwé xex ba dañu né sédu dañoo juglu ka nga xamne ba xex bay tambali ñuy jappante ma ngay tew bokku ca jappante ba kon gannaaw bu mom bu gaawé faatu yagul ci xex bay tam du té ñu sédd ko waye na ko xam dañu sappé ni rek rang ba jek rek laata xex bi tambali mom bu daldi faatu nenañu koku desu ko sédd wayushamu defna sédd lil mariidi ñal aji tawat ko xamne bi xarabi tambli fekke nako te and ak weru yaramam ganaw ba nak mu tawat bu jemu weyale nak tawat ja di xex rek koku tes nako sedd waye nak amna ñu ko degge ne kat bu fekke ba xex bay tambli boba fek nako tawat waye tawat ja teew rek bu wey ci xex ba bana xex ba jexe koku mok wer ñoyemo desnako sedd nga xamne koku ñaka xex bu wër wër itam ndax tawat ja ko te mëna xex bu wër wër duté ñu séddu ko batay néna ñu ko xamne dafa lafañ mbaamu laggi mbaamu gumba xex yu déme nonu nga xamne mënu ñu xex dëg dëg bu fekké am nañu xalaat bu ñu joxé ci xex ba dañu leen séddu ndax kuy joxé xalaat rek ci xaré bi dal ngay bok ci ñay xex walil farasi ak ñel faswa arrahisi way aji tejji tejji jangaro la jo xamne day dal ci wewu faswi mune nak aw fas bu fekke tejji da ko dal mo geneen tawat dal ko ñoyamo duté faswa dañu ko seddu ndax fas mom dañ ko fonk lol ci yoy jamono ndax da amon solo ci xare ba ñaari sam sax lañ koy seddu sedd ak cieur ka nga xamne moy borom faswa ko defé borom faswa dal yor ñetti sam wa taxmuna way sumu def na sedd il faras ñel fas sahmani ñaari cieur wa sahbu akuk cieur diraki bi ñel aji waram ku yor wel fas dal mom dañuy sedd fas ba ñaari sam sedd lu sam muy ñett waye na ku yor lu wel fas mom wel fas rek lañu sedd baye ci dess batay na geleem ba baxla mbam bam kenn duko sakal cieur fas rek lañuy sakal cieur wala yusamu defu sedd li xam di ñel jam wala li mbaatim du tiageenu ñel jigen wala li sabiin du tiageenu ñel gone waye nak kañu sedd mo faaw gor lay doon te gor lay doon te bu kalof lay doon jam duñ ko sedd jigen duñ ko sedd gone duñ ko sedd ila an yuti xam dara dafa atan asabi gone ga and ci nga xamne lam yahtalim gentut al qital khaykh ba tayu ji zaho te ko yewel al imam al iman ba wayuqatilatum khaykh fa yusabu kon def na sedd ndo ñal ko ñaa fekke ne gone ga ci at mom kala fi wut waye ci mu ci deugar na ba man na xex te iliman bi jox na ko digelul xex mu dal di xex kon def na ko sedd wala yusabu deful sedd lil ajiri ñal bajje bajje moy emploi ko xamne ba ngay dem ci xex ba yaane ko nam dem bu neewi nga defal ma nangam nek nga samal ma say bagage wala dimo andi sama fas limi lek kanan yeme non ya ko wut rek yobale ko kon yow ya koy fay rek ci la tax nga yobale ko waye mom buñu dée sédélé lañ amé ci xex ba kenn duko sédalé xana illa an yuqatil daribu dafa xex numay nak ni ko waxon yobale diko fay ngir lu mel ni nga wax légui waye bam démé dafa xex kon da nga xexon nak kon dess nako séd wa man aslama kutu min al hadwi ci non ya hala shay'in and ak dara fi yadihi lu nek ci loxom min awwal muslimina ci ala li julit nya fa ho kon mom halal aji lewla la ho ñal ko yene yefari ko ci xamni tuub na fekk mu yor alal jo xamni ab julita ko moma kon des ko koy baye lew na ko wa man ishtara ku jendu shay an dara min ha ci ala li julit nya min mal hadu ci ala li non ya lam yakhusu du ko jilati rabbuhu borom illa bi samani dara ci jegga yene bo demone jendu ci yefari alal dikete yow mom ko dañ ko nangawon ci julit di nga ñëwé diiw ni la li de mako mom bañ ko topé mu li wërné moko mom té génné wu ci ay loxom dara lu ko mëna génné momé la xana rek togn rek moko génné ci loxom kon néna dalay fekk dañ ko jëndoon fofa ci yëfër ya momi ko mom bu ko bëgg jëlat dañ rambul su ñëkk way dañ délo ñëkk da dañ délo ñëkk mi ci fayoon ba am ko loolu lay joxaat ko défé nak yoon may ko mu jilaat yofa bu fekke na fayo ci won dara dara mom dang koy joxaat rek nona waye dagam ne nga fa jaayoon dang nga jënd ko non ci yefari ñew borom bu ko jilaat faaw day delawaat jëg ko ma lo xamni waqa hata bina fil maqasimi ci sedele min ha ci ala li julit ni farab bu borom haqu mo gëna yeew bi ci mom bis sama ni jëg neena buñ ci dele ala li jëli won ci yefari ya nga gis ci benen sam bo xamne yow du sok sam nga gis ci lo xamne ya ko moma mune kon deug la da nga ci meuna jot waye day aajo ñu xet du tolok lolu nga jox ko koka do la jël lolu ndax xam nga ne kam seddu nañu mo fi mbok ci walu jambur bo jekke jekke jël ko ci walam day manke waye nak boko meune jox ñeug rek da dal di meuna jël seuf ko ma lo xamne lam yaqhtabi wuton fil maqasim ci sedele farabbu ko boromam haqu mo gëna yeew bi ci mom bila sama ñu ci lu ñëk ne sax al jeñ nango ci yefari te kan jottu go sédalé buñ ca gisé lo xam ak jurité ko momal dañ ko nango won ci mom ci doole rek kon bu wori ni mom non rek la démé dañ jek jek jox ko ko ndax kin jottu go sédalé won do wajjo bu ci joxe dara dañ jek jek jox ko ko rek wala nafala deet ndolen illa min al khumusi dara mi bok ci khumus ba hal ijtihadi ci kaw farlu ga min al imam ci iman ba manam dolin lolou moy iman bi cheet ko xamne def na jaloore ak jambar ci xare bi am lu ko dolin nak ngir lola lol mom neena moy cheet rek lu ci jaadu mu doli ko kam bëgga dolé ay lol da koy boole wala tokay wëñu wala ci xumus ba kon buñu ne iman sañna doli ñu def ak jambar ak jaloore lu na leen doli kon na leen dolé ci xumus ba ta bay leen dolé ci ñent xaji nga xamni mom lañu cheet rek djiss ñaron xare wala yakun du nek yi zalika lolé xamnu xasmi ci ñeuk sédélé ga mu né tam day bayyi bañ sédélé ba nopi mu door doli ku mi dolé way né nañu nak léwuy bëgg waxna wassala gu rek ki je min nafali bokku na ci dolél la lolu mo jar mëna wala yakun du zalika xamnu xasmi dañu né iliman ja man na wax ne ku rayal ab yeufru ku ne lang ko fekke lon ci rekit dolle na la ko neena nak lolu lañ bëgg wax ne kat waru ko gaaw wax da wara bayyi ba xex bi jeex bañu jël alal ja ba nopi ndax bu ko télé wax da nga gis kon ku xex te yalla taxut ba muy jema dak ab yeufru bu neex ray ndax rek gaaw ray ku jël lam yoron kon nak bala wax ne ku rayal ab yeufur rek dolle na la lang ko fekkelon ci warukaay ak ngannaay ak yi mel nonu na bayyi ba xex bi jeex xare bi jeex waye bu ko gawe wax rek da yaq yene julit ñi way da ngay gis kuy xex ko xamne bëgg reey ke ba jël lam yore rek motax muy xirce ray ga way du ray ko ngir yalla xam nga gis ku xaptalu sonu ci xex ba ndax bëgg am alali aduna dong wala bok muy jema dak ku yomb ray ndax bëgg jël alalam tay moytu nak yeufar ba nakare ray lu mel non dal kon na moytu wax mom mi jité xare ba mba iliman julit ñana ku ray ab yeufar rek lam ko fekke lon joxna la ko yaako mom bala ko wax dal na fekk xare bi jeex ba nopi tayit neenañu bu ne ku ray ab yeufal lam ko fekke lon dole na la ko it la kay xex ba xo yor rek nek nganna yaak yere yaak faswa yoy lay doon waye lo xamne ponk lu yeufal moko da mom melni ab lam wala nepp nepp manam baxana murs yoyu wala wursa xaliss mom du bok ci lañi dolé koké nga xamné mo ray yéfar ba lolou du ca bok waribatu fandu fihi nek na ci mom fadlun ganeel kabirul ajray fandu moy buntu ba jurit ni ragalé yéfar yi songé len ci nga taxaw fa nak légui ar ko ba dara du fa jaaré ñewut lor jurit ni lolou moy fandu lolou wax ni nak mom bari na tuyaaba lol lol day hadis bo xamna ne ribatu yawmin fi sabilillahi khayrun min ad-dunya wa ma fiha khayrun min ad-dunya wa ma alayha sandu ben bis ci yoon yalla mo gën aduna la ci biram wa dhalika lawla bi qadri kasrati khawfi ahli dhalika as-sahri nek ni ci kem bari ragaluk ñoon bobale buntu wa kasrati taharrusihim ak bari seen watandiku bi aduhim ci seeni non ñena sutu ya baangi baye ne rek julit ñu dañ ciité won ci yeufere jaari ko fe lor leen yow na nga fexé taxaw fa ba dara loru leen la seen titangi tollu won rek non la sutu ya way bare ndax ya fek titangi do ne wala yuxtadi fil khariji bi khayri idni al abawayn ci lu dul digalul ñaari wajur ya ñena bu fekke ni jihar ji fardu kifaya rek la kon bala nga dem nga taggu sa ñaari wajur degam ay julit lañu kon nga len taggu bañ bayila fekke day jihad jo xamne nak mom faatra ci ñepp nak mom lay bëgg wax mom kenn taggu ñaari wajjo ci lu mel non tax mana illa an yafja'a dara bu dafa bet al hadu non ya madin taxaw mi dekkum aw nit way yuhirun te ñu lokki alayhim ci ñoom lokki moy attaqué fa fardun kon farata la alayhim ci ñoom dafahum seenu jeej wala yustatanu te deful disu al abawani ñaari wajur fi misli haza ci kem li ina bu yefa di bette dekk julit faw wa dekk bo buñ mané ar seen bop war nañu taxaw tem ñom ñepp ñu jog kon farata jëm la ci jëm ju ne ñu jog taxaw tem delo yefari gannaaw su fekke tele nañ ci julit ñi sax ci ñom dal di wara taxaw ñomit jappale len ci lu mel non nak kenn du ci disu sande ak sabay limu wax ne bu jihad ci nekké fard kifaya bala nga dem da nga ca am digalul siyari wajur patay nenañu fard kifaya ci dess non la bu ci man don bala nga dem da nga ca am digalul siyari wajur niki sakku ji xam xam bu fekke day xam xam bi nga xamne farata la ci jëm ju ne te moy xam la la war ci sa diine so bëggee génn dem jàngi ko te dëkk ba amu fa kenn ku la ko mën a jàngal kon sa ñaari waajur duñu la sañ aaye ndax boobu xam-xam moom day farata yi jëmm ju ne waaye bu fekkoon ne xam-xamu fardu kifaaya la maanaam géeju ci fiq ak alquran ak hadis ba mën caa gindee moom day fardu kifaaya bu fekkee loolu xas na am ci dëkk ba fa noppi boo bëggee génn wuti lu mel noona faw nga xaar ba am digal ci say ñaari waajur bu fekkee dëkk ba nag lu mel noonu amagu fa nga xam ne fardu kifaaya la te amagul ci dëkk ba kon nga sañ a génn jàngi ko feneen ndegam amul fu ñu ko mën a jàngee fu may génn rekk te dëkk ba gis nga ne amagu ko kon moom duñ la sañ a aaye ndax fardu kifaaya faaw am ñu ca taxaw mu door wàcc ca des waaye bu fekkee ne kenn taxawu ca kon ñépp day bokk am bakkaar danañ ko waxee béréb booba loola amagu fa wa tax ñu naa am na kilifa gu ne law manahahu abawaahu min alxuruji lil fiqhi walkitaabi waassunnati wa maarifati alijmaai walxilaafi wa maratibihi wa maratibi alqiyaas fa in kaana dalika mawjudan fi baladihi lam yaxruj illa bi idnihima wa illa xaraja wala taaxata lahuma fi manfihi li anna taxsiila darajaati almujtahidiina fardu kifaayatin bu ñu leen ak balaa sañ nàngam am digalul ñaari waajurum day aajowoo mu am seen digal ñoom ñaar ñépp waaye kenn ko digal ko rek ka ca des bañ koo digal du doy te it ndigal la day doon ñu wax ko ci seen làmmiñ mu nekk ci seen xol waaye buñu ko mayee ndigal te ña ngay jooy ndax loolu da leen a neexut dañoo amul pexe rek su boobaa itam du sañ a dem te it nee nañu lépp lu dagan loo xam ne bëgg na koo def waaye xëy na bakkanam mën na caa des di ci tukki ci gaal yi niñ koy defee léegi ak mboole mi demee noonu kenn du ko sañ ci amoo ci ndigal sa ñaari waajur kon ñu takkaale foofu ne bépp tukki boo xam ne bu wóor a di la bakkan mën na caa des bala koo kenn def da ciy am digalul ñaari waajuram ñépp ñépp te muy digal lu wóor a wóor loo xam ne seen xol dal na ca sedd na ca waaye mayuñu ko ndigal rek ba noppi boole ci ay jooy mbaa ñàkk pexe dong waral ndigal la baabu li ab bunt la fil aymaani ca giñ ya wan nudóori ak nisar ya maanaam giñ ak nisar nag ci lay bëgg a wax wa man kaana ku nekk xaalifan di aj nam ma giñ fal yaxlif na giñ billaahi ci yàlla aw liyes mut wala mu noppi mbaa nga ne te mu noppi nee na ku bëgg a giñ moom nga giñ ci tur yàlla mbaa ci melow yàlla waaye bul giñ ci leneen lu dara màgg-màgg ni ki yonante bi mbaa kaaba gi mbaa leneen dañuy aaye ku ca giñ kon lu dara màgg-màgg rek te bokkul ci tur yàlla yi ak ay meloom doo ca sañ a waat ni ki waat ci yonante bi wala kaaba gi dañ koy aaye fekkee dafa maanaam daal wacc lu mel yonent bi ak mbakaaba gi ëpp na def tax bu ci waté lo xam deug la def na luñu ci bu ci waté lo xam ni woor na ko du deug nak mom man naan sax jappé ko kéfer day mel ne ku yapp kaaba gi wéguko ak ku yapp yonent bi kon dal na moy to wacc du bokku tu yalla rawanté na wat lu amutu ëpp na def patay dañuy ayé wat ci sa baye mba sama ndax yonent bi neena won inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaaikum yalla du len di ayé wat ci seeni baye kon nak kenn wat ci baye mba mam ba lu koy nuro way adabu def na yar man ka nga xamne halafa watna bi talaahin ci tassé aw hataakh wala ak goreel wayal sabu fo tem koy wax yonent bi da waxane la tahlifu بالطلاق ولا بالعتاق فانهما من ايمان الفساق لين واتي فاسه با غوريل نخ يو يار دانيو بوك سي نيغي كاتيوري فاسه موم سو مونتي ناك ريك كو يابو ديف كو ني موم صاح داغنا واي يالا بوغو داكو باج غوريل اك جام